الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ حجر کی تقریباً 44 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، 44 نمبر آیت ابھی ہماری چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لہا سبعت ابواب، اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے. یعنی جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جو 7 طبقات میں کھلتے ہیں، یعنی 7 جہنم کے درجے ہیں، اس میں شیطان کی پیروی کرنے والوں کے 7 گروہ بنا کر ہر درجے میں ایک گروہ کو رکھا جائے گا. ان 7 درجات کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں، پہلا جہنم ہے، دوسرا لغو ہے، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، اس کے بعد سقر، پھر جحیم، اور سب سے آخر میں حاویہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو منافق اعتقادی ہوتے ہیں، یعنی وہ شخص کے جو بظاہر کلمہ اسلام پڑھتا ہے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ یہود وغیرہ جو تھے، بعض ایسے تھے کہ جو، اور مشرکین میں سے بعض ایسے تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن قلب سے آپ کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے، یہ منافقین تھے، اور ان کو منافق اعتقادی کہتے ہیں. یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. جہنم کی جیسے جیسے گہرائی بڑھے گی، ویسے ویسے اس کے عذابات کی شدت اور اس کی گرمی میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. لہذا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 7 جہنم کے طبقات بنائے وہ جرائم کے اعتبار سے ہیں، کہ جس کا جرم سب سے ہلکا ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا. پھر جیسے جیسے ظلم کی مقدار یا جرم کی مقدار بڑھے گی، اللہ تعالیٰ انہیں اتنے ہی نچلے طبقے میں جگہ دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. بہرحال اس کا چاہے سب سے اسفل طبقہ ہو یا سب سے اعلیٰ ہو، عذاب برداشت کرنا ایک بشری طاقت کے، مطلب اس کی وسعت سے باہر ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس کی بنا پر اس کا دماغ بالکل اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کو چولہے پہ چڑھا دیا جائے تو اس کا پانی کھولتا ہے، ایسا دماغ اس کو ابل رہا ہوگا. جیسے آپ نے کبھی یہ کیفیت محسوس کی ہو کہ انسان کو بخار چڑھتا ہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، یہ ویسے بھی بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے، بعضوں کو تو دائمی طور پہ رہتا ہے، تو بعض اوقات اس درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی پتھر اٹھا کے اپنے سر پر مار لے، اور اندر سے جو مطلب بھیجا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ سر علیحدہ ہے اور بھیجا علیحدہ ہے، شدید درد. تو یہ دنیاوی درد ہے، اخروی درد، یہ دنیاوی درد اخروی درد کا اشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ اتنا شدید عذاب ہوگا، تو سب سے ہلکا عذاب یہ ہے. تو اس سے زیادہ شدید عذاب، پھر اس سے زیادہ بڑے بڑے عذاب، وہ کس قدر ہولناک ہوں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو پیچھے چونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی سے اس نے مہلت طلب کی، اللہ نے اس کو قیامت تک مہلت عطا فرمائی، جیسے کہ کل کے ہمارے درس میں گزرا تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب شیطان مرے گا نہیں، قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی، ضرور زندہ رہے گا، اور ہزاروں سال اس کی اللہ نے عمر رکھ دی ہے، اور یہ لوگوں کو بہکاتا رہے گا. اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ اب نہیں مر سکتا. لہذا کوئی ایسا وظیفہ اختیار کرنا، کوئی ایسا عمل اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے ہم شیطان کو جان سے مارنے کی کوشش کریں، یہ عبث اور بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ شیطان کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے. اور اب جو اس کی اطاعت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، سب کو جہنم میں ڈالے گا. اور جو اطاعت کرے گا، اس کا جتنا اطاعت کا درجہ اعلیٰ ہوگا، جتنا اسفل ہوگا، اسی اعتبار سے وہ طبقات جہنم کا شکار ہوگا. اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اکثر اسلوب قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مومنین کا تذکرہ فرماتا ہے تو تقابل میں منافقین یا کفار کا، یا کفار کا ذکر ہوتا ہے تو مومنین کا، جہنم کا تذکرہ ہے تو جنت کا، جنت کا تذکرہ ہے تو جہنم کا، دنیا کا تو آخرت، آخرت کا ہے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی حقارت کو ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پہ چونکہ ابھی جہنم کا تذکرہ ہوا، آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر جنت کے احوال بیان فرمانا شروع فرمائے. اور یہ بھی پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ انسان کا نفس ایک بچے کی مانند ہوتا ہے، یعنی طبیعت کے اعتبار سے ایک بچے کی مانند ہے. اگر اب آپ بچے کو کسی کام کی طرف مائل کرنا چاہیں اور وہ اطاعت نہیں کر رہا ہو، تو آپ دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، یا تو اسے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، جھڑکتے ہیں تو خوف کی وجہ سے وہ مائل ہو جاتا ہے، اور یا آپ اسے انعام کا لالچ دیتے ہیں، بھائی تمہیں گاڑی دلا دیں گے یہ کام کر لو، تمہیں مٹھائی دلائیں گے یہ کام کر لو، چاکلیٹ دلائیں گے یہ کام کر لو، تو بچہ پھر وہ کام کر لیتا ہے. اسی طرح نفس کی حالت ہے کہ نفس جو ہے جب اس کو خوف کی بات بتائی جائے، عذابات کے واقعات سنائے جائیں، تبھی ڈر کر اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انسان کی عبادات کی راہ میں اور گناہوں سے بچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. اور اسی طرح اگر اس کو انعامات کا لالچ دیا جائے، انعام سنائے جائیں، تو اس میں ترغیب پیدا ہوتی ہے اور یہ اس اثر کو قبول کرتا ہے اور فوراً اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے پیشے عذاب کا ذکر فرمایا، تو آگے پھر انعام کا تذکرہ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے. چشموں میں سے مراد یہ نہیں کہ چشموں میں اتر جائیں گے، یعنی ان کے لیے باغات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان باغات میں چشمے عطا فرمائے گا. انتہائی میٹھا پانی ہوگا، نفیس پانی ہوگا، اور ایسا پانی کہ جس کو پئیں تو وہ توانائی سے بھرپور ہوگا، ذائقہ اس کا انتہائی خوشگوار ہوگا، اور جتنا مرضی پی جائیں پیٹ کے اوپر کوئی بوجھ کوئی گرانی نہیں ہوگی. ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، تم ان باغات میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم امن والے ہو، یعنی بالکل امن والی حالت میں تم سلامتی کے ساتھ ان باغات میں داخل ہو جاؤ. امن کا مطلب کہ بالکل کسی قسم کی تکلیف، پریشانی، اذیت وغیرہ نہیں ہوگی. لہذا جیسے آپ کو یہ حدیث ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اس طرح ندا کرے گا کہ اے لوگوں خوش ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تو اب اندازہ کریں کہ یہ ہر چیز سے امن دے دی اللہ نے، ہمیں بیماری سے امن عطا فرمائے گا، ہر قسم کے خوف سے امن عطا فرمائے گا، ہر قسم کی ٹینشن سے امن عطا فرمائے گا. لہذا یہ دنیا ہی ٹینشن کا گھر ہے، یہیں پہ پریشانیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے، فضل سے، رحمت سے ہم داخل جنت ہو گئے تو انشاءاللہ پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان جنتیوں کے سینے میں جو کچھ کینے تھے سب کے سب کھینچ لیے، یہ آپس میں بھائی ہیں، اور تختوں پر، سرورن تختوں پر رو برو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ خبر دے دی کہ اگر دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ بالفاظ کسی بھی وجہ سے دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی نفرت بیٹھ گئی، کوئی حسد تھا، کچھ بھی مسئلہ تھا، لیکن جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قلوب کو بالکل صاف فرما دے گا، کوئی رنجش نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کسی دوسرے سے متعلق کینہ بغض وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل صاف پاکیزہ قلوب ہوں گے. اس سے اس بات کا بھی جواب ہو گیا، جیسے بعض بہنیں ہوتی ہیں شوہر ظالم ہے تو وہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم جنت میں بھی اسی شخص کے ساتھ ہوں گے، اگر اس کے ساتھ ہوں گے تو وہاں پہ بھی زندگی عذاب بنائے گا، یعنی دنیا کی زندگی کو، اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس کرتی ہیں کہ جیسے یہاں پر میں اس سے نفرت رکھتی ہوں اس کے ظلم کی وجہ سے، تو وہاں اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا. تو اس کا جواب یہ آیت ہے کہ جب آپ داخل جنت ہو جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر پہلے ایک دم قلب کی صفائی ہو جائے گی، اور اس شخص کو دیکھ کے کوئی نفرت، کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی، نہ وہ واقعات یاد آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں دوبارہ کینہ پیدا ہو سکتا ہو، کیونکہ جنت ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہے. ہر اس تصور سے اللہ تعالی نے جنتی کو محفوظ کر دیا ہے جو اس کے لیے قلبی اذیت کا، ٹینشن کا، دکھ کا، تکلیف کا، رنج کا، اذیت کا سبب بنے. بالکل صاف، جیسی جنت میں جائے گا پچھلے تمام فکریں بھول جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتہ ایک جہنم کی نہر میں اس کو غوطہ دے گا، اور غوطہ دینے کے بعد اس سے کہے گا بتا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ یعنی جہنمی نہر کا ایک غوطہ اسے دنیاوی تمام آسائشیں اور نعمتیں بھلا دے گا۔ پھر ایک جنتی کو، اور دوسری طرف جنتی کو ایک جنت کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا، جس نے، ایسے شخص کو سرکار فرماتے ہیں جس نے دنیا میں بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی تھیں، وہ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ جواب دے گا خدا کی قسم میں نے کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی مختصر سی ہے، اور اس میں جو اذیتیں تکلیفیں آتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، ان کی اذیت، ان کی تکلیف، ان کا رنج آخرت میں بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ لہذا ان پہ شکوہ شکایت کرنا اور ان کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے ناراض ہونا، اس پر زبان اعتراض دراز کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ صبر و تحمل کے گھونٹ پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں سب اذیتیں بھول جائیں گی، انعام بہت بڑا ہے۔ اور اپنی زبان کو چلاتے رہیں گے، اللہ تعالی کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے رہیں گے، اس سے کبھی بھی مصیبت ٹلی نہیں ہے۔ ہاں، ثواب میں کمی ہو گئی، انسان اللہ کی بارگاہ سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر کبھی کبھی نازل ہو جاتا ہے۔ لا یمسہ فیہا نصب، انہیں اس، ان باغات میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ یہ وہی حدیث کا مفہوم دیکھیں، واضح طور پہ نص قرآنی سے ثابت ہوا، یا نص قرآنی کا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو ہر وہ چیز جو تکلیف، رنج، کوفت کا سبب بنے وہاں پر نہیں ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ چاہے وہاں پہ آپ ہر وقت جاگتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ بھی نہ کھائیں پئیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خوب کھائیں، دبا کے زبردست قسم کا کھائیں اور بہت زیادہ کھا لیں، کوئی گرانی نہیں ہوگی، کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، کوئی اذیت محسوس نہیں ہوگی، وہاں پر بالکل آسانی ہے اور نعمتوں کی اس انداز سے فراوانی ہے کہ اس فراوانی کا حصول ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث تکلیف نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی، آپ میرے بندوں کو خبر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اگر لغت جاننے والے اس کو سن رہے ہوں گے تو یقیناً وہ آسانی سے معلوم کر لیں گے، محسوس کر لیں گے کہ یہاں پہ اللہ نے تو انا سے لفظ شروع فرمایا، انا، پھر درمیان میں الغفور الرحیم، یہ انا کی خبر بن رہی تھی، بیچ میں انا ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں، اس کو لے کر آئے، پھر خبر جو ہے الغفور الرحیم، یہ دونوں معرفہ لے کر آئے۔ تو یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کلام میں بہت زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے۔ جب متکلم اپنے کلام میں بہت زیادہ زور پیدا کرنا چاہے، کسی اہم بات کو بیان کرنا چاہے، تو اس قسم کی تاکیدیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو گویا اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک میں ہی ضرور بخشنے والا مہربان ہوں، اپنی ذات کے ساتھ حسر بھی کہ میں ہی بخشنے والوں کو، دوسرا نہیں، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اس میں غفور میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری عنایت فرمائی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہی بالکل ترتیب کے ساتھ اس آیت کو بھی لے کر آئے، اور بے شک میرا عذاب وہ ہی دردناک عذاب ہے، یعنی میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے پر یقین رکھا جائے اور اس کو بنیاد بنا کر پھر اللہ کے عذاب کو بھول جایا جائے، اس کی قہاریت و جباریت کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اس لیے دونوں دیکھیں آیتیں تقابل میں کتنے اچھے انداز سے، نفیس انداز سے اللہ نے بیان فرمائی، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مت ڈراؤ، اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، وہ توجہ کریں، اور جو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اور دوسروں کو ڈرا ڈرا کے انہیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کے قریب کر دیتے ہیں، وہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کا، اپنی رحمت کا ذکر بھی فرمایا اور اپنے دردناک عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس طرح ہمیں اشارہ کر دیا کہ ہمیں اعتدال، توازن قائم رکھنا ہے، نہ تو بہت زیادہ اس طرح رحمت کا یقین رکھیں کہ اس کے عذاب کو ہی بھول جائیں، نہ اس طرح عذاب کا خیال رکھے کہ رحمت کی طرف سے توجہ ختم ہو جائے اور مایوسی ہمارے قلب پہ غلبہ کر لے، یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں، اعتدال لازم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یقین رکھنا لازم ہے، وہیں اس کی قہاریت پر توجہ بھی ضروری ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دو۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، سَلَامًا، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ وہی واقعہ ہے جو پہلے بھی ایک دفعہ گزرا تھا کہ یہ فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور اصلاً یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا مقصود تھا۔ قال ان منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تم سے کچھ خوف سا محسوس کرتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا توجل، آپ ڈریے نہیں، خوفزدہ نہ ہوئیے، ان نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خبر دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب